varen op de godservaringen en minder op het echt het woord van God. Want als we gewoon feitelijk gaan kijken, dan zijn er heel veel interpretaties daarvan. Er zijn, en dan heb ik het over het christendom, maar gewoon überhaupt natuurlijk over... Ik heb die serie Vrijdenkers gezien, die vorige week hier ook werd besproken. Ja, dan gaat het over het hindoeïsme, over de islam. Er zijn heel veel interpretaties van wat God dan zou hebben gezegd. Terwijl het heel mooi is om gewoon een persoonlijke relatie met God te hebben, of met een figuur als Jezus, of wie je dan ook belangrijk vindt. En dat is iets wat je... Mag voelen. En ik zou bijna zeggen, je moet iets pas echt serieus nemen op het moment dat je iets hebt ervaren of dat het wetenschappelijk bewezen is. En voor de rest mag je gewoon lekker blijven twijfelen. Twijfel is ook heel belangrijk. Want twijfel kan ervoor zorgen dat je juist vragen gaat stellen en daardoor nog meer naar binnen gaat en nog meer een persoonlijke relatie wilt ontwikkelen. En wat heeft dit voor jou dan te maken met die genderdiversiteit? Ik vind, dat is mijn stelregel, God is liefde. Op het moment dat God dat iets niet liefdevol is, dan kan het niet van een soort goddelijke orde zijn. Of dan kan het niet vanuit een hoger iets zijn. En er zijn natuurlijk best wel veel interpretaties die niet per se liefdevol zijn. Interpretaties van bijbelteksten bedoel je? Ja, van bijbelteksten, ja. Ja. En... Maar niet alleen van bijbelteksten, natuurlijk ook van Koranverses. En heel veel religie is ook gebaseerd op angst. En het zou vooral op liefde gebaseerd moeten zijn. En dat is toch echt iets wat je zelf moet zoeken. En ik zou bijna zeggen dat geloven en twijfel zijn andere kanten van dezelfde medaille. Het zorgt ervoor, het is niet het zeg maar geloven op zichzelf is niet het hoogste goed. De ervaring is het hoogste wat je kan hebben. Dus geloven kan ervoor zorgen. Je kan alsnog iets lezen in de Bijbel en denken, hé, dat is interessant. Maar dat moet een startpunt zijn. Net als twijfel ook geen een stelregel. Geen stelregel. Hmm. Ja. Willy Elhorst zit hier aan tafel, predikant. Nou, ik zit te popelen. Brand los, hoe kijk jij hiernaar? Nou ja, ik vind zo'n uitspraak van zo'n collega wel erg ingewikkeld. Het veronderstelt dat het woord van God een soort abstractum is... Waar je heel helder van alles uit af kunt leiden. Terwijl je, als je het over het woord van God hebt... en ik neem aan dat hij daarmee de Bijbel bedoelt... ook al allerlei ontwikkelingen kunt zien. Hè? Dus, en bij dit onderwerp, genderdiversiteit... er staat een heel mooi verhaal in het Nieuwe Testament... in Handelingen, waarbij een Ethiopische eunuch, en dat is een verhaal waar transgender personen zich in herkennen, belangstelling heeft voor dat woord van God, daar een woord leest, en dat leest onder begeleiding van een van de apostelen. En in zijn situatie, zijn levenssituatie als eunuch, spreekt dat woord tot hem. En dan vraagt hij aan die apostel, mag ik gedoopt worden? En het antwoord is ja. Niks, geen voorwaarden. Die eunuch wordt als eunuch gedoopt en is als eunuch onderdeel van de gemeenschap van Christus. Dus ja, als je over het woord van God wil praten, kijk dan ook naar dat soort dingen. Zeker als je over genderdiversiteit spreekt. Ja, en hoe kun je daar wat mee? Ik denk inderdaad dat er inderdaad heel veel interpretaties zijn. En ik vind het bijna bizar hoeveel ruzie daarover wordt gemaakt. Het is ook het gekke, want we hebben het nu over het christendom, maar daar bestaat. Ik vind me ook in de kringen van de nieuwe soort spiritualiteit, daar gebeurt exact hetzelfde. Dat is zo bizar. Dus dat mensen dan elkaar dan weer de maat gaan nemen over geloof jij dit? Oh, geloof jij dat? Dat je denkt, joh. Ga gewoon af op je eigen koers. En zeg gewoon heel vaak, ik weet het niet. En dat is prima. Ja. Mooi, dankjewel voor deze les. Ja. We gaan, voordat we verder gaan praten met Willy Elhorst, gaan we luisteren naar muziek. Je hoort Robbie Williams met The Road to Mandalay. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum da dum bum bum. Bum bum bum bum da dum bum bum. Bum bum bum bum da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Bum bum bum bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. Dit is de Zondag. Zometeen gaan we praten met Willy Elhorst over de regenboogindex, maar eerst luisteren we nog naar de preek van de week en die is deze week van predikant Jan-Willem Drost. Jos van Hest schreef het prachtige gedicht Wat allemaal gratis is. Een klein stukje eruit. Wolken, regenwolken, donderwolken, schapenwolken, noem maar op. God zelf, de lucht in je longen, de woorden uit je mond. Inderdaad, bedacht ik me. Allemaal gratis zaken waarmee je je niet kunt verrijken ten opzichte van anderen. Niemand pleegt een moord voor een prachtig woord. Geen mens maakt woekerwinsten met donderwolken. In het evangelie van Johannes bidt Jezus voor zijn leerlingen dat ze allen één zullen zijn. Ik vind dat lastige woorden omdat het zo in de menselijke natuur ligt om te nemen en te pakken. Vrede vind ik vaak ver weg. Een knipoog, een regenboog, een zomeravond vol krekels en sterren. Ik ben ervan overtuigd dat als dit het meest kostbare in deze wereld was, het koninkrijk waar Jezus over sprak, een wereld vol vrede en gerechtigheid ineens heel dichtbij zou zijn. Ja, ook nu al. Want ik denk dat ieder mens die deze gratis giften in zijn of haar leven grote waarde toekent, vandaag nog voor even in dat koninkrijk is. Anouk, in de preek gaat het over de gratis giften die we krijgen in het leven. Ja, hij heeft het vooral ook over de natuur, hè? Ja. Ja, ik herken dat helemaal. Ik kan mij echt totaal gelukkig voelen als ik... als ik een havik zie langs vliegen of weet ik veel. Gewoon ga je vaak naar buiten? Ja, elke dag ben ik in het bos. Het grappige is dat je... het kan enorm verschillen hoe ik dat beleef. Want soms zit ik helemaal totaal in mijn hoofd. Zie ik echt ik zou bijna zeggen geen enkel plant of dier. En als ik echt dan denk, oké, ik ga hier lopen. Ik ga hier bewust... dan is het soms alsnog echt heel ingewikkeld hoor. Als ik gewoon een hoofd heb dat is ontploft. Maar... het is gewoon, in ieder geval moet je wel even... Ja, en dan is het zo lekker. Dan kan je ook, ik heb ook het idee dat ik dan ook veel meer dieren zie in het bos. En ik vind de natuur echt een groot cadeau. Ja. Ga je ook als het regent? Ja, ik heb een hond, dus dat, je moet wel. Ik moet wel, maar ik moet zeggen, het regent veel minder in Nederland dan wij denken. Ik loop echt weinig met mijn regenjas aan buiten. Ja, dan weet je wel, een regent dus wel gedurende de dag, maar dan denk je, oké, ik wacht even een kwartiertje. En ik denk dat ik eens in de 2-3 maanden een keertje met een regenjas moet lopen. Dus ik zou zeggen, gewoon, je kan vaker naar buiten dan je denkt. Ja. Even tussen de buien door. Ja. Willy, waar ben jij dankbaar voor? Als het gaat om de gratis giften van het leven? Vrienden. Ja, dat vind ik wel een belangrijke gratis gift. Vrienden, dat is een relatie die je niet hebt om een of andere reden of om een bepaald belang, maar die heb je vrij, zullen we maar zeggen. En dat ik vrienden heb tussen alle mensen met wie ik noodzakelijkerwijze contact heb, en dat is ook niet altijd vervelend natuurlijk, maar dat ervaar ik wel als een groot geschenk. Ja. Mooi. Ja. Ben je goed in het onderhouden ervan, van je vriendschappen? Want in die zin kost het hier natuurlijk wel wat. Ik wil eigenlijk niet naar vriendschappen kijken als iets wat je wat kost of waar je in moet investeren. Dat is er gewoon. En bij sommige vrienden weet ik dat er een periode geen contact kan zijn. En als het er dan weer is, dan is het goed. He, dat is niet omgeven met interesse, belangen, investeren, kosten. Dat is een vrije relatie, zeg maar. Dat is, en zo wil ik die ook koesteren. Ja, ja, mooi. Ja. Jan-Willem had het in zijn preek ook nog over dat we snel nemen en pakken als mens. Ja, dat hoorde ik ook. En toen dacht ik, ja, dat is al zo. Maar de andere kant is natuurlijk ook wel heel duidelijk aanwezig. Hè? We zorgen ook voor elkaar. Ik denk dat dat echt behoorlijk in balans is. Sterker nog, ik denk dat we meer voor elkaar zorgen dan dat we nemen en pakken. Alleen, het is de consequenties van dat nemen en pakken zijn zo groot dat we daardoor onze blik daar natuurlijk flink op vestigen. Is dat een beetje zoals met het journaal? Dat het slechte meer aandacht krijgt? Voor ons gevoel misschien. Ja, ons hoofd werkt ook zo, ja. Hè? Ja, zeker. Ik heb gemerkt dat ik vanochtend geen zin heb om dat nemen en pakken, om daar met haar op te focussen. Je houdt het liever blijmoedig. Ik hou het liever blijmoedig, ja. Nou, weet je, dat is toch met een preek zo. Ja, dan mag je toch weer door, of niet? We hoeven hem niet helemaal tot het einde toe te doordenken. Dus dat laten we niet doen. Dankjewel, Jan-Willem Dros, voor de preek van de week. En vorige week werd de regenboogindex gepubliceerd. En hierin werd het acceptatiebeleid van 46 katholieken, protestantse en oosters-orthodoxe kerken in 33 Europese landen onderzocht. En wat blijkt, de katholieke kerk in Nederland doet het slechter dan kerken in veel Europese landen, andere Europese landen. En de protestantse kerk in Nederland doet het relatief goed en staat op plek 5. In de studio zit Willy Elhorst. Hij heeft meegeholpen aan dit onderzoek en zet zich al enige tijd in voor de christelijke LHBTI-community. Goedemorgen Willy, we hoorden jou even. Goedemorgen. Ja, je bent laatst ook geridderd voor je inzet. Ja, een eervolle en vrolijke verrassing. En een erkenning van het werk natuurlijk, ja. Ja, ja, want wat houdt dat werk in? Ik ben begonnen in 1989, toen was ik net heilsoldaat. En toen schreef ik een brief aan de Commissie Ethische en Maatschappelijke Vragen van het Leger in Nederland. Dat was de eerste keer dat ik me druk maakte over de positie van homo's en lesbiennes in een geloofsgemeenschap. Daar is het begonnen en het is sindsdien nooit meer opgehouden. Ik heb me in de jaren 90 vooral opgehouden in ledenorganisaties van christelijke LHBT'ers en daar mijn werk gedaan. Maar vanaf 2002-2003 betrokken geraakt bij de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging. En van daaruit ook gewerkt aan projecten die de sociale acceptatie van christelijke LHBT's in hun gemeenschappen ondersteunen. En van daaruit is een activisme ontstaan, zeg maar. Ja, op allerlei terreinen. Maar vooral zich richtend op kerken en geloofsgemeenschappen. Ja, en hoe komt het dat dit onderwerp jou zo raakt? Omdat ik zelf homo ben. En predikant. En predikant, ja. Ik ben pas in 2010 predikant geworden. Daarvoor was ik langere tijd professioneel jongerenwerker voor de kerken. En onder jongeren is het thema ook aan de orde natuurlijk. Hè. Er wordt hardop over nagedacht. En ik heb het vooral belangrijk gevonden om me ervoor in te zetten vanwege mijn eigen strijd, zeg maar. Niet zozeer met het geloof, maar wel met wat is nou mijn plek in deze gemeenschap? Wie mag ik zijn en wat mag ik doen? Dat herkent in vele anderen. Want voordat we het zo gaan hebben over die regenboogindex, dat vind ik heel interessant. Dat je christen bent, homo, en dat je niet wegloopt van de cultuur die tegen jou zegt, jij mag eigenlijk niet meedoen. Ja, Ja. Ja, er zijn natuurlijk veel meer LHBTI'ers die gelovig zijn opgevoed, die zijn weggegaan dan zijn gebleven. Ja, precies. Dat, ja, en dat kan ik me ook heel goed voorstellen, want zeker in het verleden waren de gemeenschappen vrij eenduidig in hun opvattingen ook over seksualiteit en relaties. En dat heeft natuurlijk een uitsluitende werking gehad. En ik zeg altijd over mensen, tegen mensen die daar nog over twijfelen, dat is de weg die jij dan hebt moeten gaan. Dat is jouw weg van bevrijding geweest. Dus daar heb ik in die zin ook geen oordeel over. Maar ik zet mij graag in voor een gemeenschap die inclusief is en die mensen verwelkomt, omdat ik zeg maar met de ontdekking van mijn homoseksualiteit het kind met het badwater niet heb weg willen gooien. Hè? Dus die verhalen zijn ook voor ons bedoeld. En sterker nog, wij hebben als LHBTI'ers met onze ervaringen iets aan die verhalen toe te voegen. Zonder ons is de kerk niet compleet. Maar wist jij op dat moment dat het dus een cultuur was die jou uitsloot? Of dacht je ook dat het misschien God was? Nou, voor mij was het vooral de sociale omgeving van de geloofsgemeenschap en de cultuur. Ja, en de regels, zeg maar. Ik heb zelf, in die zin ben ik ook niet representatief, nooit een worsteling gekend met God of met het geloof. Want dat gebeurt wel bij anderen? Ja, bij de meeste anderen, ja. Tegenwoordig is het een stuk minder, hè, omdat er al zoveel geschreven is. Er is mogelijkheid tot identificatie met rolmodellen zoals ik. Die het mensen mogelijk maakt en duidelijk maakt dat je ook een andere weg kunt gaan. En dat het niet alleen maar een worsteling en een strijd hoeft te zijn. Maar zeker in traditionelere gemeenschappen is dat nog altijd het geval. Ja, het lijkt me ook zo'n identiteitsworsteling dan. Op het moment dat je... dat God zo belangrijk voor je is en dat je opeens denkt, oh, hij mag mij dus eigenlijk niet meer. Nou ja, dat is vreselijk natuurlijk. Ja. Dus terwijl ik denk dat die boodschap helemaal niet nodig is. Dus het voorbeeld van het verhaal dat ik net al noemde laat zien hoe rijk de gemeenschap van de kerk is of zou moeten zijn. En dat iedereen daadwerkelijk welkom zou moeten zijn. En dat zou het uitgangspunt moeten zijn. Maar ja... opvattingen over mannen en vrouwen, over seksualiteit en het geloof hebben natuurlijk steeds om de voorrang gestreden en hebben soms een cultuur geschapen, of heel vaak heel een cultuur vaak, geschapen, ja, precies. In de afgelopen eeuwen die nogal uitsluitend was. En ik hoop zelf dat we nu met een inhaalrace bezig zijn om duidelijk te maken dat dat niet essentieel is voor geloven. Ja, en nu is er die regenboogindex. Gaat die helpen bij die inhaalslag? Wat is het eigenlijk? Ja, wat is het? Het is een inclusiviteitsindex. Dus we hebben het vrij abstracte woord inclusiviteit in 47 aparte inclusiviteitscriteria opgebroken, zeg maar. In vier hoofdcategorieën. En we hopen dat dat kerken helpt bij de analyse die we hebben gedaan per kerk, om te zien waar zij hun inclusiviteit kunnen verbeteren. En als het gaat om die vier hoofdthema's, kun je heel kort schetsen wat dat dan voor thema's zijn? Nou ja, de theologie, de geloofsleer. Het beleid als het gaat om non-discriminatie en gelijkwaardigheid. Maar ook bijvoorbeeld het personeelsbeleid van kerken bij ondersteunende organisaties. Maar ook vragen als staan de ambten open. Ja, mag je ouderling worden of diaken? Of... Ja. Ja. Mag je als paar van gelijk geslacht, zeg maar, je kind laten dopen? Is er ruimte voor de zegening van jouw relatie? Maar ook hoe wordt er over geschreven? Hoe wordt er publiek over gesproken? Is er aandacht voor in educatief materiaal voor jongeren? Al die dingen hebben we op een rijtje gezet en daar hebben we de kerken op doorgemeten. Ja, en in Nederland zie je dan een verschil tussen de katholieke kerken en de protestantse kerken. Waar zit dat verschil in? Nou, het zit hem al in de theologie. Het verschil in opvattingen daardoor maakt dat de Rooms-Katholieke Kerk hele andere uitgangspunten kiest dan de Protestantse Kerk. Bij de katholieken al in de theologie vast ligt, zeg maar, dat homo's en lesbo's een ongeordendheid zijn. Dat is hun officiële woord. Nou, als dat al officieel het uitgangspunt is, is er natuurlijk in de ruimte van de kerk ook heel weinig mogelijk. En die uitgangspunten zijn binnen de Protestantse kerk heel anders. En dat heeft geleid tot beslissingen die hebben gemaakt dat de Protestantse kerk in die rangschikking omhoog is geschoten. Hè? Bijvoorbeeld in 2004 de opname van een artikel in de kerkorde die het zegenen van andere levensverbintenissen mogelijk maakt. Maar ook nog onlangs de beschrijving van een ritueel waarbij transgender personen hun nieuwe naam in de gemeente kunnen noemen en daar een zegen over kunnen ontvangen. Dus vanuit die theologie loopt veel meer ruimte weg, zeg maar. En die leidt ook tot andere beslissingen in het beleid van de kerk en hoe dat in gemeentes handen en voeten krijgt. En dat is in de katholieke kerk echt veel lastiger. Ja, komt het dan ook? Oh, sorry, ga je gang, Anouk. Komt het dan ook omdat er een paus is die bepaalt, zo zit het? Ja, nou ja, protestantse kerken hebben natuurlijk veel grotere zelfstandigheid. Ja. In de verschillende landen waar de protestantse kerken zijn. Maar in ons land, in de protestantse kerk, zelfs op gemeentelijk niveau. Hè? Dus de protestantse kerk in Nederland geeft wel aan dat het zegenen van paren van gelijk geslacht mogelijk is. Maar lokale gemeenten mogen daar zelf over beslissen. Terwijl in de katholieke kerk is de leer veel eenduidiger en wordt die ook wereldwijd gedeeld, opgelegd. Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar we zien wel, en dat is een belangrijke ontwikkeling die maakt dat katholieke kerken in verschillende landen op een verschillende plek terechtkomen. Want Duitsland bijvoorbeeld, die scoort best wel goed. Ja. Wat mij opviel is dat ook landen als Ierland en Hongarije zelf nog boven Nederland staan. Voor wat de katholieke kerk betreft. Ja. Nou, dat heeft alles te maken met Paus Franciscus en met de pastorale toon die hij aanslaat. Je hebt in het Vaticaan Paus Franciscus en je hebt de Congregatie voor de Geloofsleer. En de Congregatie voor de Geloofsleer die houdt de officiële lijn keihard vast. Dat is onlangs ook nog weer uitgesproken. Toen zij zeiden, zegenen van paren van gelijk geslacht, dat mag niet. Terwijl Paus Franciscus een pastorale toon aanslaat die in bisdommen en op parochieniveau ruimte schept. En die ruimte wordt ook genomen door priesters. En dan zie je dat in West-Europa die ruimte meer wordt ingenomen, terwijl men in Oost-Europa toch meer de traditionele lijn blijft vasthouden. En dat maakt die verschillen zichtbaar. Zeg maar. Mooi lesje. Hoe zeg je dat? Leer eigenlijk hoe dat werkt in de katholieke kerk. Ik wist het niet. Ja. En in hoeverre gaat deze index helpen om dit gesprek op gang te brengen? Want daar is hij toch voor bedoeld, neem ik aan. Ja, Niet om een soort afrekening van, hey, kijk eens hoe slecht jullie het doen. Nee, nou ja, we stellen vast dat veel kerken het nog veel beter kunnen. Dat is natuurlijk wel een gegeven. Wij hebben dit onderzoek gedaan met de leden van onze lidgroepen, van het Europees Forum van Christelijke LHBT-groepen, die de opdrachtgever is voor deze index. En wij hopen dat zij met die index in de hand naar hun eigen kerken kunnen stappen en de dialoog aan kunnen gaan als het gaat om inclusiviteit. Hè. Tot nu toe hadden we vooral anekdotische informatie, dus de verhalen van mensen. Ook heel erg waardevol, want het begint bij de verhalen van mensen en het eindigt ermee, wat mij betreft. Maar in gesprekken met kerken en ook in andere arena's, zeg maar, heb je ook objectieve informatie nodig die overzichtelijk duidelijk maakt, dit is in ons geval de positie van gelovige LHBTI-mensen. Maar vinden ze het wel erg? Vinden kerken het wel erg dat als ze laag staan? Of denken ze, of zijn ze juist trots zo van, wij zijn streng in de leer? Nou, sommigen misschien wel. Hè. Die zullen denken, we doen het dus goed. Ja. Maar we zien aan de index van ILGA Europe, dat is onze seculiere pendant. Die kijken dan naar staten en de progressie in wetgeving. Daar zien we dat staten zich met elkaar gaan vergelijken. Hm. En dat ze het niet prettig vinden om onderaan die ranglijsten te bungelen. En we hopen op eenzelfde soort effect bij de kerken. En we hebben een beetje de tij van het cultuur mee. Hè? Want de acceptatie van homoseksualiteit of genderidentiteit is in onze cultuur een enorme lakmoestest voor moderniteit, voor met je tijd meegaan, voor een relatie willen leggen met de ontwikkeling in deze tijd. En we hopen dat kerken daar gevoelig voor zijn. Hè? Dus dat ze, ook al hebben ze een wat traditionelere achtergrond, dat ze toch de noodzaak voelen om tenminste het gesprek aan te gaan met LHBTI'ers. Dat hoeft nog niet eens direct tot verandering te leiden, maar dat gesprek zou al heel wat zijn en dat ontbreekt ook nog in veel landen. Ja. Dus als we dat ermee gewonnen hebben, dan is dat wel heel mooi. Ja, ik vind het mooi hoe mild je bent, want die vraag van Anouk, die snap ik wel heel goed. Er zijn natuurlijk nog heel veel christenen in orthodoxe kringen die vinden mannen en vrouwen, die horen bij elkaar en punt. Ja, nou, ik ben helemaal niet mild, hoor. Nu dan nog, omdat het nog zo vroeg is. Ja. Wat zeg je? Het is nog vroeg. Dus ik weet heel duidelijk waar het naartoe moet. Hè. Dus ik hoor je net zeggen, alleen het gesprek al zou mooi zijn. Ja, kijk, ik zal je één voorbeeld geven van iets waar ik heel erg boos over ben geweest de afgelopen weken. Als Europees Forum hebben we een adres gezocht in de Conferentie voor Europese Kerken. Dat is zeg maar de Raad van Kerken Europa. En we wilden ons rapport graag aan hen presenteren. Aan de secretaris-generaal, dokter Seurensen. En hij heeft geweigerd om het rapport in ontvangst te nemen. Ja. Op welke gronden? Omdat het kerkpolitiek te gevoelig was voor de aangesloten kerken. Daar zitten ook veel Oosters-Orthodoxe kerken bij. En ook omdat de Conferentie van Europese Kerken nog geen LHBTI-standpunt heeft. Nou ja, dan val ik van mijn stoel als ik zoiets hoor. Dus die organisatie die zich in Europa beweegt, die ook lid is van de Raad van Europa, het Mensenrechteninstituut, heeft geen LHBTI-standpunt. We leven in 1910 of zo. Nou ja, ik heb hem telefonisch gesproken en heb aangegeven dat dat natuurlijk enorm teleurstellend was. Maar ik heb hem ook gezegd, weet u hoeveel van de leden die bij ons zijn aangesloten, het Europees Forum, leden zijn van kerken die u vertegenwoordigt? Ja, dus het is niet een kwestie van organisaties alleen die met elkaar in gesprek zijn, maar gelovigen die met elkaar in gesprek zijn. En die zouden altijd met elkaar in gesprek moeten kunnen zijn, hoe lastig het ook is. Dus ik vond dat enorm teleurstellend. En dat is iets waar ik helemaal niet mild over ben. Mijn oordeel is helder. Dit kan niet. Ja. En ik heb hem gezegd van, ik ben teleurgesteld, maar ik heb ook de hoop uitgesproken dat deze index dan toch ook een begin van een dialoog met die organisatie van kerken mag zijn. Dus eigenlijk is die dialoog voor wat jou betreft de ondergrens van wat toch wel op zijn minst mogelijk moet zijn. Ja, dat je bereid bent om naar elkaar te luisteren. Voor mij is dat een christelijke waarde. Hè? Dus hoezeer de standpunten ook uiteen liggen. Dat je bereid bent elkaar te luisteren en te zien dat het niet over standpunten gaat, maar gewoon over de levens van mensen die ook deel uitmaken van jouw gemeenschap. Hè? Dus die daarin geboren zijn, opgegroeid zijn, hun sociale omgeving hebben. Nou, dat te erkennen en elkaar naar de verhalen te luisteren, dat lijkt mij de ondergrens. Het is al ernstig dat we moeten zeggen natuurlijk. Is er wel al wat veranderd? Heb je het idee dat je... Hoe lang ben je nu bezig? Ik ben in 1989 begonnen, zo zie ik dat altijd. Okay. Met die brief die ik net noemde. Nee, er is heel veel veranderd. Ja, ja. Als je kijkt, zeker als je kijkt naar Nederland. In heel veel kerken wordt het gesprek gevoerd. Er zijn ook stappen vooruit gezet. En vooral belangrijk, maar dat is vooral heeft te maken met de opkomst van het internet, is dat traditionele LHBT'ers veel meer van zich laten horen. Die organiseren zich. En er komen steeds meer verhalen en incidenten naar buiten die kerken te denken geven. En waar ze gelukkig soms wat mee doen. Ja. Ik zie vooruitgang. Ja, precies. Ja. En er is ook nog genoeg huiswerk. Absoluut, ja. Geef ons dus een opdracht mee. Jullie twee. Ja, wij twee. Ik weet niet of jullie een opdracht nodig hebben, maar vind je jezelf niet inclusief genoeg? Ik hoop toch van wel. Ja. Maar ik denk dat ik altijd nog kan leren. Ja. Een opdracht zou kunnen zijn, als je het een opdracht wil noemen, is in de gemeenschappen waarin je verkeert, misschien te letten op je taalgebruik of op taal. Hè? Dus dat je er steeds van bewust bent hoe rijk de gemeenschap van de kerk is. En hoe je probeert uit te drukken, die rijkdom en die diversiteit steeds mee te nemen. Dus klein voorbeeld. Het gebeurt nogal eens in vergaderingen dat er een rondje wordt gedaan en dat mensen dan nodig vinden te zeggen dat ze getrouwd zijn en ik heb twee kinderen enzovoort. Mensen hebben geen idee van de uitsluitende werking die daarvan uit kan gaan. Het is maar een heel klein voorbeeld, hè? Want dan zit jij daar ook in die kring. Ja, wat ga ik nou zeggen? Terwijl het voor die kring helemaal niet aan de orde is of je getrouwd bent of kinderen hebt. Daar is een andere interesse aan de orde. Nou, dat is maar een heel klein voorbeeld van hoe je de wijze waarop je je uitdrukt uit kan maken voor hoe welkom mensen zich voelen in een bepaalde kring. En zo zijn er talloze voorbeelden te noemen. Binnen en buiten de kerk natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. Ik moet, jij vroeg net aan mij, ben je niet inclusief genoeg? En ik zat daar nog even over na te denken. En ik dacht, nou ja, alleen al... omdat ik zei van de week tegen iemand, ik vind het niet altijd leuk om vrouw en christen te zijn. Mm. Omdat je zelfs als getrouwde vrouw voor het plaatje best wel heel normaal, zeg maar. Mm-hmm. Tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Al tegen dingen aanloopt. Dus ik kan me zo moeilijk voorstellen hoe dat is als je tot nog een kleinere tot een minderheid behoort, zeg maar, in de kerk. Het lijkt me zo pijnlijk vaak. Nou ja, jouw vrouw zijn kan in dit geval een opstapje zijn voor de empathie die je op kunt brengen voor andere mensen die in een minderheidspositie verkeren. Die ervaringen zijn heel belangrijk, denk ik. Of daar begint het zelfs mee. Ja, en met die empathie. Hè? Ja. Denk ik. Mooi. Wil jij nog wat zeggen, Anouk? Je zat zo te denken. Ik was zo benieuwd naar wat jij zei, dat je zei dat het zo pijnlijk kan zijn. Want ik hoor als ik jou hoor praten, dan is het inderdaad gewoon, je zit heel veel met argumenten en zo. Dus ik vroeg mij gewoon af, hoe vaak gedurende de dag denk je, nou wel potverdikke me? Potverdikke me. Dat... Ja. ik ben heel erg betrokken bij dit activisme, dus het komt per dag nogal vaak voor. Maar ook in die zin ben ik natuurlijk ook niet representatief. Ik zit op het kruispunt van allerlei informatiestromen. En daar gebeurt het nogal eens dat ik denk van... nou, verdraaid, waarom moet dat zo? Maar even zo goed, vorige week... Ik vind dat je daar toch mild over bent. Verdraaid, waarom moet dat zo? Ik ben teleurgesteld. ik zou denken... Ja, Willy, we vinden je mild. Ja. Oké, goed. Misschien leer je dat in de loop van de tijd ook wel te zijn. Omdat het die beide kwaliteiten belangrijk zijn. Hè? Oh, ja. Dus de mildheid houdt ook... Door mildheid is het ook mogelijk om de relatie vast te houden met mensen die, ja. met wie dat moeilijk is. Dus, en dat, ja. Dus ik denk dat je dat als basis voor dialoog ook nodig hebt. Ja, openheid in ieder geval. Maar stap je zelf wel eens uit de dialoog als mensen dingen zeggen waarvan je denkt, dit niet meer. Dit pik ik niet. Nou, ik stap eigenlijk nooit uit de dialoog. Ook omdat ik het een christelijke waarde vindt hoop te blijven houden. Het hangt ook niet allemaal van onze inspanningen af. Ik geloof erin dat het uiteindelijk goed komt. En dat perspectief, dat houdt mij gaande. Hè? Dus, en natuurlijk in de loop van de tijd, ik doe dit nu al 30 jaar, ontwikkel je ook wel wat eelt. En heb je de dingen al heel vaak gehoord? Snap je soms waar ze vandaan komen? En dat maakt natuurlijk ook dat je daar niet zomaar uitstapt. En ik vind ook niet dat ik me kan veroorloven om er zomaar uit te stappen. Omdat ik in deze dialoog ook een rolmodel ben. En anderen wil laten zien hoe je dat gesprek kunt blijven voeren. Ook al is het lastig. Ja. Mooi. Nou, Anouk, dan eindigen we toch met die hoop waar je zo'n zin in hebt. Ja, dat is mooi. Dankjewel, Willy Elhorst, voor je komst om te praten over de regenboogindex. Laten we het gesprek vooral gaande houden. Zometeen praat ik met Walter Breukers over zijn nieuwe boek. Maar nu eerst luisteren naar Aretha Franklin met You Make Me Feel Like a Natural Woman. Looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day. is de zondag. Aangeschoven is Walter Breukers en hij schreef samen met zijn vriend Jaap Godri het onlangs verschenen boek, komt-ie, Verslaafd aan oneindigheid, de geschiedenis van het gevaarlijkste idee ooit. Het boek, en ik ga dit even goed uitleggen, wordt verteld vanuit het perspectief van de gedachte oneindigheid. Dus de hoofdpersoon van het boek is geen persoon, maar een idee. Mm-hmm. Hij, tussen aanleidingstekens, ja, wacht even Walter, komt-ie, vertelt hoe de mensheid langzaam verslaafd is geraakt aan het idee dat we eeuwig moeten blijven bestaan en waarom het juist nu in een tijd van crisis belangrijk is om van dat idee af te stappen. Wow, ik heb nog nooit zo'n lange presentatietekst gehad over een boek. Maar het was even nodig. Want een idee als hoofdpersoon, dat is wel apart. Ja, en ik vind dat je het nog eigenlijk nog kort hebt weten samen te vatten. Ja, nee, dat is niet zo gebruikelijk. Nee. Hoe kwamen jij en Jaap op dit idee? Om het idee als hoofdpersoon te nemen? Nou, sowieso dit hele boek over oneindigheid. Ja, dat gaat al wel lang terug, denk ik. Ik denk dat... Wat is lang? Nou, misschien wel tot, in ieder geval voor mij, mijn kinderjaren. Waarin ik, zoals veel kinderen denk ik, op een gegeven moment realiseerde van... Hey, het leven is eindig. Dat sprak me niet zo aan. Ik had er niet zoveel zin in. Dus ik dacht, ja, wat moet ik daar nou mee? Wil je ook een oplossing verzinnen daarvoor? Ja, precies. Ja. Ik denk dat veel mensen, als ze geconfronteerd worden met iets wat pijnlijk is... een oplossing willen verzinnen. En dan ga je denk ik als kind te raden bij verhalen die in je cultuur leven. En nou, een verhaal was het verhaal van God. Dus ik heb nog wel een poging gedaan om te vragen van... Hey, kun je dat niet voor mij regelen dat ik hier voor eeuwig zal blijven? Maar geen antwoord gehad? Nou, in de omgeving waar ik opgroeide was dat best dat het verhaal niet met heel veel overtuiging verteld. Dus ik voelde van nee, dit ik moet ook op een ander paard wedden, zeg maar. En ik had ook al als... kind gelezen over DNA en de magische kwaliteiten daarvan. Dus ik dacht, nou weet je wat, als ik later groot ben... dan verzin ik een techniek via dat DNA waarmee ik eeuwig kan leven. En op die manier heb ik mezelf toch nog even weten te kalmeren. En, want jij vindt dat echt een eng idee? Nu een stuk minder, maar toen wel, denk ik, als jong kind. En ik denk ook dat... misschien half in mijn onderbewuste is dat ook de reden geweest... dat ik de studie biomedische wetenschappen ben gaan doen. Waarin... Ja, was dat echt zo onbewust? Want als ik jou zo hoor over DNA en dat je daar dingetjes in gaat doen... dan is dat toch de studie die je moet doen? Ja, toen ik het bedacht, denk ik wel. Maar ik denk dat ik toen ik dat bedacht had... is het zeg maar naar de achtergrond in mijn bewustzijn gegaan. Ja, daar heb ik eigenlijk niet altijd veel meer over nagedacht. Maar later toen ik studeerde, toen kwam het weer terug. En toen merkte ik meteen van, hey, ten eerste geloofde ik er niet in. Ik had ook geen zin om in een laboratorium te staan. Geloofde je niet in? Dat het via die route zou kunnen lukken. Oh, ja. Dus toen dacht ik van, volgens mij met die gedachte probeer je alleen maar een angst te sussen. Oké, stel dat het leven eindig is... dan is er dus niet al te veel tijd. Dan moet je die tijd wel goed benutten. Tegelijkertijd, naast mijn studie biomedische wetenschappen... was ik begonnen met de studie filosofie. En in de studie filosofie ben je op zoek naar... zeg maar... eeuwigdurende antwoorden. Dus vervolgens zat ik na te denken over... hoe kan ik nou... maar weten wat een goed leven is of wat waardevol is. En was ik daar ook weer ongelooflijk veel tijd mee kwijt. En eigenlijk is dat een soortzelfde zoektocht... naar ook een oneindig, eeuwigdurend antwoord om zorgen te sussen. Toen dacht ik, hey, het is wel interessant dat het dezelfde soort zoektocht is. En toen kwam ik, nou, even naar het boek toe. Toen kwam ik Jaap tijdens mijn studietijd tegen. Jaap die had kunstacademie en conservatorium gestudeerd. En hij worstelde ook ergens met iets maken. Dat hebben meer makers. Omdat ze opkijken naar de grote kunstenaars der aarde. Daardoor durven ze niet meer iets te beginnen. En dat werkt dan verlammend, ja. Nou, en eigenlijk dat wat ik in de filosofie had, dat zag je daar in de kunsten. Dus de drang om het perfect te doen of goed te weten... zorgt ervoor dat je niet begint of niks gaat doen. Mm. Nou, en later, toen we zijn samen gaan ondernemen eigenlijk met z'n tweeën na onze studietijd, allerlei dingen gedaan, kwamen we dezelfde principes nog wel een paar keer tegen. En toen we op een gegeven moment de kans hadden om een boek te schrijven, toen dachten we, hey, dit thema houdt ons al lang bezig, laten we daar een boek over schrijven. Het thema oneindigheid. Ja, precies. En in brede zin is dat het niet kunnen accepteren dat dingen stoppen of beperkt zijn of eindig zijn of onzeker zijn of dat er verlies is of teleurstelling, dat. En ik denk dat dat een typerende neiging is voor onze cultuur. Ja, en ik hoorde jou net zeggen dat vond ik dat we eindig zijn als mens vond ik vroeger eng. En nu niet meer of minder? Minder. Nou, minder. Het is nog steeds niet iets wat is er dan veranderd? Nou, ik denk dat. En daar zo eindigt het boek ook. Dat. Dus dan zijn we meteen het einde van jaar. Dan zijn we meteen al daar. Dan zijn we niet meer te kopen. En dan moet de rest er nog komen. Dat er ook veel schoonheid in de beperking en begrenzing zit. Dus het zijn juist de dingen die je meemaakt, de teleurstellingen. Dingen die niet lukken, die je leven een specifieke kwaliteit geven of karakter. En daarmee ook betekenis en zin, denk ik. Want als je teleurgesteld voelt, dan is iets niet gelukt. Of zat daar ook een oneindigheid aan, een soort droom of zo? Ja, wat je vaak ziet, denk ik, in ieder geval bij studenten zie je het veel, maar ook in veel organisaties waar we komen, is dat niet geaccepteerd wordt dat iets niet kan of niet lukt. En dat het maar alles aangedaan wordt om het toch te laten lukken. Terwijl als je accepteert dat daar een grens ligt, dan kun je vervolgens ook ergens anders naartoe bewegen. En zo, ja, zo. Het gaat sowieso een beetje over dus een soort droomvisie dat alles fantastisch mag zijn. Fantastisch of niet mag ophouden. Ik bedoel, hoe wij onze economie hebben ingericht als samenleving. Dat is een. Ja, dat is eigenlijk een viering van het idee dat alles onbegrensd is en oneindig. Ja. Dus we moeten meer leren omgaan misschien met beperkingen. Zeker, ja. Maar ja, en ik zei in het intro ook al, en juist nu in een tijd van crisis worden we daar natuurlijk sowieso wel mee geconfronteerd. Ja, enerzijds wel, denk ik. Enerzijds wel. Ja, aan de andere kant is denk ik deze crisis ook deels het gevolg van dat we niet met beperkingen om kunnen gaan. Dus de manier waarop wij met ecosystemen omgaan bijvoorbeeld heeft tot deze coronacrisis in ieder geval geleid. En ook in de coronacrisis zie je ook dat we het lastig vinden om te accepteren dat ons zoiets overkomt. Dus doen we er ook alles aan, hè, koste wat het kost, om dat niet te laten gebeuren. Dus ook daar zit nog niet een acceptatie dat zoiets ons zou kunnen overkomen. Hoe kan je er dan voor zorgen dat je dat wel kan accepteren? Dat je een soort beperking of oneindigheid. In het boek eindigt het ermee. Dus het is een hele lange geschiedenis waarin die oneindigheid. Hey, mensen, je probeert hier je boek aan te prijzen, hè? Mensen moeten dit toch gaan kopen. Anouk, je mag het einde niet vertellen van Anouk. Maar ik ben wel benieuwd. Ja, nou, nee, het is niet zo dat het. Je probeert jezelf een beperking op te leggen. Ja, het is niet zo dat het einde dat het dan alles op zijn plek valt of zo. Nee, ik denk dat de hele tocht van het boek de moeite waard is. Maar in het boek is de oneindigheid die laat allerlei manieren zien waarop die ons heeft proberen te verslaven. Dus aan het idee dat je dat niks mag stoppen. En aan het einde heeft hij dan spijt van hoe het gegaan is. En zegt hij, je zou ook een nieuwe taal moeten ontwikkelen. Een taal waarin je leert omgaan met beperkingen en eindigheid. En ik denk dat dat een opgave is waar we met z'n allen deze eeuw voor staan. Want je hebt nu dus iets geschapen, de oneindigheid, terwijl je eigenlijk niet gelooft dat dat bestaat. Ja, de oneindigheid als hoofdpersoon. Ja, ik denk dat het als concept bestaat, als gedachte. En ik denk dat die gedachte op heel veel manieren ons gedrag beïnvloedt. Maar ik denk dat we er terughoudend mee moeten omgaan. Maar er is geen oneindigheid. Als concept, als gedachte wel. Maar in de realiteit sowieso denk ik dat taal een manier is om naar de werkelijkheid te kijken. En dat taal niet overal vanuit de werkelijkheid jou toespreekt. Ja, geloof jij daar eigenlijk in, Anouk? Ja, in oneindigheid. Ja, ik geloof daar zeker in. Hoe ziet dat er dan uit? Dat je doorgaat als ziel en dan weer ergens terechtkomt waar je dingen leert. Maar mijn moeder is doodsbang voor oneindigheid. Mm. Dat is grappig. Want daar hebben we wel eens discussies met elkaar over. En dat ze zegt, ja, maar Anouk, dan gaat het altijd maar door. Weet je wat die bekende zin van uit Zwart Boek? Dat Chris van Houten dan zegt, houd het dan nooit op? Dat is wat zij voelt. Ja, dat ze denkt, dat snap ik wel. Ik wil niet de hele tijd opnieuw doorgaan. Terwijl het voor jou een troost is. Ja, dat is grappig dat je dat zegt. Want het is voor mij niet eens. Het is voor mij zo. Dus je weet dat zeker? Of je voelt dat? Ik voel dat, ja. Ik voel dat. Het is een beetje raar om te zeggen. Maar want ik weet dat niet zeker. Tuurlijk weet ik dat niet zeker. Er zijn heel vaak momenten dat ik denk, ja, dit is allemaal onzin. Alles wat ik geloof is totale onzin. Maar er is een soort gevoel in mij dat van jongs af aan dat al heeft gevoeld. Ook mijn ouders waren ook niet echt heel erg veel bezig met God en zo. Ja, dat zat iets in mij dat daar mee bezig was. Maar ik vind het heel interessant dat jij dus dat gevoel juist hebt dat het er dus niet is. Nou, mijn moeder dus eigenlijk ook. Nou ja, waar het in het boek over gaat, is dat ik denk dat er wel iets is wat zeg maar in ieder geval heel lang doorgaat en ook al heel ver teruggaat. En dat is het leven. Zelfs in onze DNA zitten sporen van het eerste leven. In die zin zijn wij ontzettend verbonden aan de geschiedenis van onze planeet en ook alle andere levensvormen. En ik denk dat als je heel erg bezig bent met zo lang mogelijk je eigen leven proberen te leiden, dat je daar misschien minder oog voor hebt. Ja, precies. En gaat het dan ook over de oneindigheid van, nou ja, wat jij net ook al schetste, hè, van mogelijkheden? In het leven zelf. Ja. Ja, dus. Ik bedoel het boek. Ja, het boek. Ik bedoel, gaat dit echt? We hebben het nu over. Is er leven na dit leven? Mm-hmm. Houdt het nooit op? Ja. Maar gaat het ook over de oneindigheid van keuzes die we hebben in onze maatschappij, in dit leven hier? Ja, zeker. En ik denk dat. Dat we. Zoveel mogelijk keuzes willen hebben. En ook de best mogelijke keuze willen maken. En ook anticiperen op de spijt dat je niet de juiste maakt. Ik denk dat dat zonde is. Ik denk dat je veel meer gewoon zou moeten beginnen. En ga kijken wat je tegenkomt. En dan vervolgens door wat je meemaakt kun je weer een volgende keuze maken. Maar het is denk ik een wel vals beeld om van tevoren te denken. Er zijn al die opties. Ik ga er heel goed over nadenken. Ja. Dan heb ik de juiste en dan ga ik de juiste route in. Zo werkt het leven volgens mij niet. Dat is ook veel te theoretisch bekeken. Maar dat is typisch denk ik voor de westerse. Ik vind dat wel heel tof dat jij dat zegt. Typisch voor dat de westerse. Dat theoretisch bekeken is. Dus ja. Ik denk, volgens mij is dat juist waar jij heel veel kracht uit haalt om dingen theoretisch te bekijken. Ja, maar dus ik ben enerzijds een theoreticus, maar anderzijds zie ik ook de begrenzingen en beperkingen daarvan. En het gevaar ook eigenlijk. En je zou kunnen zeggen dat oneindigheid, dat is een soort van hyperabstractie. Dus dat is, als je zo lang mogelijk als theoretisch aan de slag bent en je zoomt zo ver mogelijk uit, kom je bij een vorm van oneindigheid uit eigenlijk. Als je nou, ja, laten we zeggen, Newton die zoomt ook heel veel ver uit en ziet dan soort eeuwige wetten die ons universum regelen. Maar daar zit ook een gevaar in, want bij diezelfde beweging van uitzoomen verlies je ook heel erg veel. En dat is, ik denk dat dat typisch is in onze cultuur. Nou, misschien een klein actueel bruggetje, zoals de toeslagenaffaire. Daarin wordt ook onze samenleving geabstraheerd naar een aantal modellen waar algoritmes beslissingen maken. Je denkt dan, oh, dat zit perfect in elkaar. Blijkt er een hoop ellende uit voort te komen. Dat is denk ik typisch wanneer je te veel gelooft in de kracht van modellen en theorie en niet blijft kijken en je zintuigen blijft gebruiken. Maar is er een verschil tussen, als jij mensen spreekt, zou je ze dan kunnen indelen tussen mensen die wel in oneindigheid geloven en mensen die niet in oneindigheid geloven? Zie je dat aan mensen in hun gedrag? Ja, leuke vraag. Ja, ik denk dat het in onze cultuur in zoveel vormen aanwezig is dat bijna iedereen er op een bepaalde manier mee te maken heeft. Dus zelfs het geld op je spaarrekening, dat wordt via banken belegd in producten die ook eeuwige rendementen moeten opleveren, zeg maar. Maar het zit ook in het botox-spuitje waarmee je de jeugd wil vastleggen. Ja, ja, precies. Dus ontkennen dat er iets gebeurd is in je leven. Dat je gezicht verouderd is. En dan spuit je dat spiertje plat. En dan als je dan in de spiegel kijkt, denk je, nee, ik ben nog steeds even jong. Ja. Dus zeg maar van dat hele grote perspectief van eeuwige economische groei tot in het botox-spuitje. Het zit op heel veel manieren in onze samenleving verscholen. En in het boek komen die manieren één voor één voorbij. En dat hebben we niet nodig als mens? Nee, ik denk juist dat op dit moment de gevaren ervan meemaken. Dus heel veel van de crisis waar we mee te maken hebben, of het nou biodiversiteit is, opwarming van het klimaat, opraken van grondstoffen, dat voor een groot deel voortkomt uit ons geloof dat er een oneindige voorraad van is. En als we niet die beperking daarvan leren accepteren, dan kunnen we daar. Ja, dat is het risicovol, denk ik. Ik vind het grappig, Walter, dat je vertelt dat je hier als kind al mee bezig was. Precies. Maar wel met de eindigheid van ons als mens. Ik had dat zelf ook. Mm. Ik ben christen, dus ik geloof dat. Ik zat heel erg met het. Ik worstelde dan als kind, vroeg ik me af, hoe zit dat dan met het begin van God? Ja. Mm. waar komt God dan vandaan? Ja, precies, ja. Snap je? Ik weet nog dat ik bij de dominee op gesprek ging en zo. Ik was heel klein, 5 of zo. Ik kwam er gewoon niet uit. Ik liep daar ook al als kind in vast. Ja. Dat ik gewoon dacht, maar dit is niet duidelijk. En wat is je antwoord? Ja, dat heb ik nog steeds niet. Nee, dat is een heel ingewikkelde vraag. Het is heel ingewikkeld. Ja. Maar het is toch lekker om gewoon een begin en een eind te hebben. Net zoals de oneindigheid van het heelal. Dat is ook zoiets waar ik gek van word. Wat zit daar dan achter? En nog meer. En meer en meer. Ja, ja. En een manier om daarvan los te komen is denk ik als je ziet van... Hey, dat zijn ook allemaal maar gedachten. Dus dit zijn allemaal concepten om de wereld te structureren. Maar het is toch feitelijk zo dat het heelal steeds groter wordt? Het woordje feit bijvoorbeeld, dat komt van Latijnse vacere, wat maken betekent. Dus feiten die worden ook gemaakt. In die zin dat je een zinnetje opstelt, een natuurkundige in dit geval stelt een zin op of een theorie, die toetst die met experimenten. En dan wordt het bewezen en dan is het een feit. Maar feit is... Een consensus over de experimentele uitkomsten. In de wetenschap althans. Er zijn geen wetenschappers die ooit een feit hebben gevonden waar er nooit iets aan veranderd is. Ook de zwaartekrachtwetten van Newton die blijken dan in het midden van zwarte gaten weer niet te gelden. Dus al die theorieën zijn instrumenten om te gaan. En al deze gedachten die je hebt, hè, helpen die jou nou om grip te krijgen op de werkelijkheid? Of zijn ze juist... Want ik kan me ook voorstellen dat je... Dat je erin vastloopt. Dat je erin vastloopt. Nou, ik denk, als je het ziet als instrumenten of manieren van kijken, dan kun je ze ook makkelijk weer loslaten. Oh, ja. Want dan leid je er niet al te veel van. Net als je niet al te zeer leidt aan een hamer of een zaag. Die kun je ook weer wegleggen en dan met iets anders verder gaan. En over die houding gaat het boek eigenlijk. Ja, want er is nu dus inderdaad een boek over de oneindigheid, met de oneindigheid als hoofdpersoon. Als ik dat boek heb gelezen, wat wil jij dan dat ik heb onthouden? Nou, eigenlijk waar we het in dit gesprek ook over hebben. Dus een soort van lossere omgang met taal en denken, zodat je maar meer mogelijkheden ziet om te leven, om te handelen, om de wereld in te richten. Dat ik die grote uitdagingen waar we voor staan, die komen volgens mij ook voor een groot deel voort uit de verkrampte manier van denken die we hebben. En als je daar op een wat lossere manier mee omgaat, dan zie je misschien ook nieuwe kansen. Is het een soort spoedcursusje filosofie? Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Er komen heel veel disciplines in voor, van wiskunde tot kunstbiologie. Maar er zit wel wat filosofie in, inderdaad. En het is ook zo geschreven dat het toegankelijk is voor veel mensen. Dus het is helemaal geen theoretisch of academisch werk. Ja, je moet nu je boek wel nog even aanprijzen. Ja, maar die begrenzing die zorgt ervoor dat laatste je dus, vraag, hoor. Dat je dus meer wil leven. Dus ik denk dat als je de dood en de eindigheid accepteert en daar een mooie omgang mee hebt, dat het ook mogelijker wordt om op een rijke, levendigere manier te leven. Terwijl als je dat altijd probeert uit te stellen, die begrenzing, dat er ook een deel van de levensvreugde weggaat. Dus dat zijn twee kanten van dezelfde medaille die je allebei kwijtraakt als je verslaafd raakt aan oneindigheid. Ja, dankjewel. Met die boodschap wil ik graag de rest van de zondag ingaan. Dankjewel, Wouter Breukers. Ja. Over je boek Verslaafd aan oneindigheid. We naderen het einde van Dit is de Zondag, dus we gaan luisteren naar het gedicht van Bas Derks. Nee, ik durf je niet te zoenen. Ik durf niemand te zeggen dat ik jou voor altijd in mijn leven wil hebben. Hetero mensen die bepalen welk geslacht ik moet zijn en over de bol mag aaien. Van naaste liefde is plots geen sprake wanneer ik dolgraag over mijn gevoelens wil praten. Ik durf onze liefde niet openbaar te tonen, maar wel te dromen van een tijd dat ik nooit meer uit de kast hoef te komen, omdat we in dit land dan hopelijk niet meer in kasten wonen. Ja, dankjewel Bas Derks voor het gedicht. Dank ook aan Wouter Breukers, Willy Elhorst en sidekick Anouk Krachtwijk. En natuurlijk predikant Jan-Willem Drost voor de preek van de week. Zometeen hoort u hier Vroege Vogels en wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan en voor nu een hele mooie zondag. Zit ik te luisteren naar In de Middag op NPO Radio 2... Mm-hmm. Hoor ik in het sterreclameblok ineens een commercial van Mindful met Marijn, onze concurrent. Nee joh, op zo'n grote landelijke zender?